mów do mnie. Ukołysz głosem swym. Powiedz mi te wszystkie piękne słowa. Opowiedz, jak odnalazłeś mnie. Chcę to słyszeć wciąż od nowa. Te słowa rozbiją każdy mur, zlecą jak modlitwa prosto w niebo. A wtedy za nimi pójdę ja. Już odchodzę, mnie już nie ma. Powoli, spokojnie, Fiolka i wraz z nią Leszek Bielik. To Trójka i Nocna Polska. To teraz może wróćmy do płyty Kręci się Janiny Iwańskiego. Zatrzymuje czas wszystkich chwil. ale wiem, że dzień ma wschód i zachód. I wiem, że w przeszłość nie da się powrócić. Jeszcze słychać: jestem gwiazdą, a ty moim dniem. Gasisz i zapalasz naprawdę. Słowa, słowa, czemu słyszę je dopiero dziś? Co to znaczy kochać naprawdę? W twych oczach świt nieskończenie brzaskiem dla nas. A serca rytm zatrzymuje czas wszystkich chwil. Ale wiem, że dzień ma wschód i zachód. I wiem, że w przeszłość nie da się powrócić. Rzeka płynie, tak wiele dzieje się, tak dziwnie. Nie wiemy, dokąd pójść. Choć mija dzień za dniem, jak rzeka płynie, tak wiele dzieje się, tak dziwnie. Janusz Janina Iwański. A przed nami w nocnej Polsce w Trójce chwila relaksu wraz z paniami, które śpiewają bardzo ładnie, no i nie głupie rzeczy. Jola Iterska, Joanna Forbrot i Anna Andrzejewska. Przez oczy nowe, przez to. a stałam w kolejce po twój czas. Strach, że nic z tego nie będzie. Czy jeszcze coś zostało? Może zrobi mi się lżej, mniej będę szukać twoich zdjęć, w drugą stronę muszę biec, choć jak Trzy panie pięknie zaśpiewały dla nas w nocnej Polsce. Anna Andrzejewska, Joanna Forbrot, a także dobrze nam znana z Trójki również Jolanta Literska, kiedyś występująca pod pseudonimem Joka, ale wróciła do korzeni i śpiewa już zupełnie inaczej. No to skoro mówimy o znajomych, to Edyta Bartosiewicz wraz z Wojciechem Waglewskim, ale także solo. Her senses.

Edyta Bartosiewicz i ten moment to nagranie z jej najnowszej płyty. A chwilę wcześniej transwersja piosenki Ostatni. No i na początku Her Melancholy, to z płyty Waglewski Gra żonie. To też bardzo ważny album dla Edyty, bo tu w piosence wcale mi się słowa nie posplątywały. W chórkach Edyta po raz pierwszy zaśpiewała po polsku. Znaczysz tylko tyle, co w drinku oliwka. Wszyscy mają rację. Był tak jak młody Bóg, u stóp miał cały świat i pięknych kobiet brud, aż kurs bitcoina spadł. Gdzie się ulotnił tłum, komornik zajął dom i patrz, gdzie chłop jest dziś. Na ojom wiozą go. Iluzja, iluzja. Iluzja, iluzja. Na barykadach stał, nad głową łopot flag. Możliwość wierzył zmian, ten system ma trafić szlak. Minęło parę lat, garnitur, deczka, sejm. Już trochę jakby w nim tej rewolucji nie. Znaczysz tylko tyle, co w drinku oliwka. Wszyscy mają rację, taka już z niej dziwka. Znaczysz tylko tyle, co w drinku oliwka. Wszyscy mają rację, taka już z niej dziwka. Mój artystyczny byt to wiarygodność jest i choćby zęby w tynk nie sprzedam nigdy się. Aj, aj, aj, dlaczego pytam why? Fakturę agent śle za ustawiony lat. Znaczysz tylko tyle, co w drinku oliwka. Wszyscy mają rację, taka już z niej dziwka. Wszyscy tacy dobrze mają loże w niebie, tylko jakoś każdy rączki ma do siebie. Podobno każdy z nas wybiera sobie los. Ten, co te sprawy zna, nie mówi o nich wprost. I tak, chłopaki, tak, wiadomo było, że to ze mną w życiu tym zdradzicie żony swą. Znaczysz tylko tyle, co w drinku oliwka. Wszyscy mają rację, taka już z niej dziwka. Wszyscy tacy dobrze mają. Chcesz mi, że powodzi się i się spełnia sen. Codzienności smak orzechowy krem. Uciekamy znów, uciekamy hen. Uciekamy znów, uciekamy gdzieś. To my wchłonęliśmy wschodni syf. Tę atomową noc jodu dali bić nam. Barem mlecznym cię to miasto wykarmiło. Płyniesz sam dzisiaj, jak żyje bal.

cieszą mnie się rozbijać. Uspokoję każdy nurt. Biegi rzek dla ciebie wstrzymam. Mogę stawiać maszty, szybko ściągać twoje flagi. Abordażem cię dostanę, korzystając z nieuwagi. Mogę wstrzymać wojny, zaprowadzać pokój. Gasić stosy swym pragnieniem i ogłaszać pory roku. Mogę być posłańcem, co dobrą nowinę niesie. Z pozłacanych ornamentów nad ołtarze cię wyniesie. A w twoim łóżku wciąż bałagan, a na Jowiszu ciągle burzę. Na skórze ślady ci zostawiam, widziałem więcej niż muszę. A na Jowiszu wciąż bałagan, a w twoim łóżku ciągle burzę. Na skórze ślady ci zostawiam, widziałem więcej niż muszę. Będę długimi światłami, gdy wyprzedzasz na podwójnej i banknotem, który zwijasz, kiedy chcesz się lekko unieść. Będę twoim spowiednikiem i prywatnym adwokatem, kiedy spuszczasz wzrok i pytasz, czy tym razem ci wybaczę. Będę psem, którego spuszczasz na sekundę ze swej smyczy. Będę bronił cię do końca, będę szczekać, będę krzyczeć. Będę twoim fanatykiem, twym kapłanem, co w ofierze składa wszystkich innowierców i bezcześci ich pasierze. A w twoim łóżku wciąż bałagan, a na Jowiszu ciągle burzę. Na skórze ślady ci zostawia, widziałem więcej niż muszę. Nie wrócę, choć jeszcze nie chcę. Bałagan, a na Jowiszu ciągle łażę. Na skórze ślady ci bałagan, widziałem więcej. Bałagan, w łóżku wciąż bałagan. Padnie kiedyś twardy dysk i cyfry. zdrowy strumień wyschnie też. Zamknę oczy, cofnę czas i widzę, czuję, słyszę.